але для забавки, як деякі наші, не бив. Не знаю, сусідо, на фізичні параметри тобі скаржитися гріх, таких сюди й треба, недогодяг, яких соломиною звалиш. А от як ти в душі почуваєшся, сам дивись. Признаюся, мені завжди найбільш шкода людей, які не знайшли свого місця. Себе мучать, і місце мучать. Нещастя. Може, душа в тебе інша, не та. Але пішов же сюди. От, я й сам не той, хай йому. Отак і пішов. Я із села, з Вінничини. Та яке там село, 4 хати, отак усінький хутірець. Батько каже, що тобі тут робити? Ми вже весь вік землю їли, та в неї ж матку й ляжемо. Хай хоч наш одинак проживе краще. Їдь, Міша, до Києва, в міліцію. І квартиру дадуть. Їдь з Богом. А я ж після армії хотів у військове училище на офіцера. І рекомендації були. Та потім оце все почалося. Старший мій, Володька, ще при Союзі училище в Києві закінчив і в Росію попав. Пермська область. Не збирається сюди переїздити? Такий біс тут йому що приготував. Своїх скорочують. Так от, думаю, ще й таке буде. Захочеться отим, Мишко показав пальцем на стелю, що вгорі, стукне щось у голову, і поставлять Володьку напроти мене, а мене проти Володьки з автоматами. Воюйте, реб'ята. Ні, думаю, піду вже краще в міліцію. А не здається тобі, Мишко, що ті вгорі колись можуть, ну, скажімо, і тебе навпроти мене поставити? Смієшся ти чи що, такого вже не може бути, аби тільки ззовні хто не попер, а в нас... Ти про громадянську війну чи що? Ні, буде тихо. Якщо на мене з кинжалом не полізеш, то про що ти говориш? У нас тихо буде, і все налагодиться. Я чомусь у це вірю. Добре, що віриш. Добре, що віримо, хоч і тяжко, і навколо дивлячись. А ти справді, Михасю, нетиповий міліціянт. За здоров'я отаких міліціонерів будьмо. По щирості кажу, нетиповий. Ще таких не доводилося знати. Мой нетиповий, правда. Неправильний вже, скажи. Про ментів лише анекдоти. Всі думають, кулак як гарбуз. А що в голові, що в картузі, ума однаково. Усі, вимовляв, дубоголові. Правда, інститутів, університетів нема у мене. Але почитати люблю і багато читаю. Мені це все інтересно. Я в бібліотеці книжки беру, отій, біля Дніпра. І твої ж читаю, оце читаю, що взяв. Мені то інструкції треба знати, а не... Мені часом по писку когось заїхати треба, я знову не. Комедія. Оце випив та й душу виливаю. Не можу по писку. Цирк, як у Висоцького, сентиментальний боксер. Біть чоловіка по ліцу я з дєтства не могу. Поставити Висоцького? Ні, Мишко, нема настрою. Спати піду, втомився геть. Та й Мадера у голову дала. Піду. Дякую за потрясний борщ. Компліментів не кажу, бо достойних вигадати не можу. Ні-ні-ні, годі, все, Михайле, все, іду. Ну, добре, до завтра, бувай, а поки повір, не можу вдарити, ніяк не можу, не брешу, повір. Вірю тобі, тобі вірю. Добраніч, Мишку. Чому так безлюдно на цій вулиці? Богдан простує нею, роздираючись, і не може згадати, коли він тут був раніше. А таки ж був, знайома вуличка. Вона зараз виведе на площу, на бруковану площу, ось тут, за поворотом. Але за поворотом новий поворот. Ще поворот і ще, господи. Та такого не може бути. Подовша вона чи що. І так закрутилася, вигадливо зазміїлася. Може, якась реконструкція? Ні, чекайте, як можна перебудувати пряму вулицю на кривбу? І повущала вона, здається. Що за притичина? Та ще й жодної живої душі. Ось таке зараз буде Майдан. Але це не Майдан, а сквер. Тут уже видно людей. Та чому все-таки сквер? Чи він на Бруківці виріс? І трава дивовижна, нині ж грудень, яка трава. Не зелена, не торішню руда, яскраво-вишнева трава, червона. Цьому Богдан вже не надто дивується. Червона, то й червона. Відчутно щось скоїлось. Якось усе не так, як було. Дивно все якось. Групка постатей. Богдан підходить ближче. Уніформа, ремінне плетиво поверх неї, коротенькі автомати. Леле, та це ж фашисти. Стривай, стривай, які такі фашисти, здурів я чи що? Їх же розбили півстоліття тому. Безмовно походжають сквером мовчазні й страшні власники автоматів. Ні голосу людського, ні вереску дітлахів, ні навіть веселого собачого гавкоту не чути в дивному, оглухлому сквері. Та що ж це сталося? Добродію, кидається Богдан до якогось випадкового перехожого,